कद्दू है ये कद्दू। कद मही अभ्रिष्टा कद्दू, कद्दू है ना, छंदस दीर्घ हो रहा है, निपात से दीर्घ हो रहा है। कद्दू मही अभ्रिष्टा से तविशी कद्दू वृत्रघ्नो अस्त्रितम इंद्रो विश्वान बेक नाटान हर दृशा उतकृत्वा पणिरभ रभि। कद्दू महीर धृष्टा से तविशी, कब इस इंद्र की जो सेना है महान जो मही तविशी अधृष्टा, कब वो कद्दू वृत्रघ्नो अस्त्रितम, वृत्रघ्न जो इंद्र है उसकी कब हिंसा हुई, अर्थात कभी नहीं। अस्त्रितम, चंद्रमणि जी ने तो अर्थ कुछ अलग कर दिया। इस राजा की बड़ी बड़ी मही अदृष्टा तविशी वीर सेनाएं, अधृष्ट जो सेनाएं हैं, कद इस राजा की बड़ी बड़ी कद ऊ सुखदायिनी हूं। वृत्रघ्न अस्त्रितम ऊ कत और शत्रु मर्दक, राजा का अखंड बल भी सुखदायी हो। कत का अर्थ यहां पर सुख कर दिया इन्होंने। कत का अर्थ सुख कर दिया और ऐसा अर्थ किया है राष्ट्र के लिए सुखदायी हूं। वृत्रघ्न अस्त्रितम शत्रु नाशक, राजा का अस्त्रितम अखंड बल भी कत सुखदायी हो। इंद्र बेक नाटान अहर दृशा, इंद्र जो है ब्याज लेने वाले, केवल प्रत्यक्ष को देखने वाले, विश्वान पणिन सब बनियों को कृत्वा अभी अपने न्याय कर्म के अनुसार अभिभूत करे, कृत्वा अपने न्याय कर्म के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा उनको अभिभूत करे। अभिभवती अभिभूत करता है। इंद्रो सर्वान बेक नाटान अहर दृशा सूर्य दृशा या इमानी अहानी पश्यंती न पराणी, स्पष्टी कर दिया इन्होंने। जो इन वर्तमान उनको देखते हैं, दिनों को देखते हैं, आगे आने वाले दिनों को नहीं देखते, उनको अभिभूत करता है। पणिश्च वणिजः, और पणियों को भी अभिभूत करता है। पणिश्च वणिजः थोड़ा निंदित अर्थ में है यहां, जो दूसरों को कम देते हैं और ज्यादा लेने के विचार में रहते हैं उनको पणि कहते हैं। पणिश्च वणिजः ऐसे बनियों को भी अभिभूत करता है। जितना देते हैं थोड़ा बहुत लाभ ले लें वो अलग बात है, पर जो ज्यादा लेते हैं और कम देते हैं ऐसे वृत्ति वालों को पणि कह रहे हैं, ऐसे उनको वणिक कह रहे हैं। समानार्थक हो गए ना, पणिश्च वणिजः, वणिक पणि, अर्थ खोल रहे हैं पणि का। वणिक बहुवचन में वणिजः, द्वितीय बहुवचन में वणिजः, पणियों की द्वितीय बहुवचन है। पणियों को अभिभूत करते हैं, करता है वो इंद्र। स्कंद स्वामी ने क्या अर्थ किया है कद का? तो वैसे जोड़ रखा है, बाकी कद का अर्थ क्या कर दिया। वह आती और उधर छंद से एक सूत्र है ना, सर पांचवें अध्याय के तीसरे पद में, होती हो कितने पृष्ठ पर रहते जी। कथ छांद सत्वर की मां का आदेश कथ वच ये अर्थ है इसका। चरित चय अलग लिखना चाहिए और चय में स्पेस होना चाहिए। छांद से किनको कह होना चाहिए था कत आदेश कर दिया क्वच अर्थ निकल रहा है। मही अदृष्टा तविशी विशेषण है, मही और अदृष्टा जो है तविशी के विशेषण है। ये नयन अर्थ महांति अधर्षितानी अनभिभूत पूर्वाणी अस इंद्र स्व भूतानी बलानी सेना लक्षणानी कदु पुकारो वा वाकार अर्थ वाकार अर्थ कत वा वित्रग्ना वित्र से हंतु कदु उकारो वाकार अर्थ है। उकार जो है वाकार के अर्थ में है, वा के अर्थ में है। कत्वा ये गलत तो नहीं छिप कतवा सभी पुस्तकों में ऐसा है क्या कतवा इन स्कंद स्वामी देख वो दूसरी दूसरा जो आपका पुस्तक है ना स्कंद स्वामी देखिए हाँ बेकना टन वाले स्कंद स्वामी तैवा वृत्रघ्ना वृत्र से हंतु अस्त्रितम स्त्रणाति वद कर्म अहिंसित पूर्वम किंचित शारीरम बलम कृत्वा है नहीं तैवा लिखा है ना इसमें कदु उकारो वाकारार्थे तैवा तैवा कुछ पाठ भ्रष्ट हो रहा है। वाक्युक्ता नाम बलानाम अप्रतिनिर्देशार्थ यत् शब्दो अध्यारे यही शारीर सेना लक्षणैर्वा बल इंद्रो विश्वान वेघनाटान कवर्दृश कृत्वा मणि कर्म वाची क्रतु शब्द कर्मणा एव अनुष्ठान पणिन वणिजश्च वणिक सदृशान शूद्र कल्पान इत्यर्थ है। ये कथकार्थ सुख जो अर्थ किया है ये जमा नहीं मेरे को इन चंद्रमणि जी ने जो किया है ना कथकार्थ तो वही है क्व ठीक से आठ इकसठ ग्यारह आठ इकसठ ग्यारह अच्छा आठ इकसठ ग्यारह नहीं है तो और ही कुछ है हाँ जी आठ छियासठ दस है आठ छियासठ दस कद ऊ जो है ये दीर्घ हो रहा है ऊति ऐसा पदपाठ दिखाया इन्होंने ऊ को छंदस दीर्घ हो रहा है कद ऊ उस परमेश्वर की महान शक्तियों का वर्णन है। कदु मही अदृष्टा से तविशी धर्षण के अयोग्य को अदृष्टा कहते हैं मही को महान कहते हैं इसकी शक्तियां माने किसी भी विरोधी के द्वारा परास्त नहीं की जा सकती दिखाया जा रहा है। कोई भी वस्तु अथवा पाप से युक्त शक्ति जो हिंसा के योग्य है कदु मही अदृष्टा से तविशी कितनी महान दर्शन के योग्य है इसकी शक्तियां पहली पंक्ति का अर्थ हो गया कदु मही कितनी मही अधृष्टा से तवशी कितनी महान है इसकी अदृष्ट शक्तियां, तविषि बल कदु वृत्रघ्नो अस्त्रितम, और कौन सी हिंसनीय वस्तु आवरक हंता के द्वारा, वृत्रघ्न के द्वारा अस्त्रित है, अहिंसित है, अर्थात सब कुछ ही हिंसित है। कदु वृत्रघ्नो अस्त्रितम, कौन सी हिंसनीय वस्तु उस इंद्र के द्वारा अहिंसित रहती है, अर्थात जो जिसको वो हिंसित करना चाहता है वो कर ही देता है। इंद्रो विश्वान बेगटान नाटान अहर दृश पणीन क्रतु, इंद्र अपने कर्म के द्वारा इन सब को अभिभूत कर देता है, सभी वेगनाटों को मानी आलसियों को जो बिना परिश्रम के भोजन करने वाले हैं। ये जो इसी का अनुवाद है श्रीमद भगवद गीता में ना, अघम सह के उलम भूते या पचत्यात्म कारणार्थ, कुर्ताट के साथ भी यदि कोई केवल अपने लिए ही पकाता है उसका भी ग्रहण। हाँ, पुरुषार्थ के साथ भी बिना पुरुषार्थ के जो अपना खाता है वो होता है, पर वहां मुख्य जो दूसरों की नहीं सोचता ये भी भावना नहीं है। जी जी जी जी जी, तो ये जो है और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। और नहीं बेक नाटान जो सन्यासी का तो कुछ है ही नहीं ना, सारा है उसका तो मैं कहा कि उसके पास अपना कुछ है ही नहीं, वो तो सारा ही कुछ दे दिया उसने। सन्यासी पकाता है पराश्रित हो, ये मैंने कहा सन्यासी का जो भोजन है वो तो इतना ज्यादा अल्प है कि वो इतना अधिक दे रहा है ले कम रहा है, इस अर्थ में मैंने बोला। और आप बोल रहे हो कि सन्यासी भी, तो सन्यासी भी कैसे करेगा वो भोजन आदि, यही अर्थ जानना रहता। यानी जैसे हम यहाँ खाते हैं, जब हम खा रहे होते हैं तो उस समय हमारी क्या सोच होनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए? आप केवल आगो प्रतीत हो रहा है आपको, आप जो खाते हैं। नहीं, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मंत्र बोल रहे हैं हम और खा रहे हैं, लेकिन मैं क्या समझा नहीं इसको, क्या समझते हुए खाऊं उस समय। केवल आगो देख रहे हैं आप, कमरे में अकेले खाते हैं क्या? मैं सबके बीच ही बैठकर खाता हूँ, परंतु वहां भी ये भाव रहता है। अकेले कमरे को बुलाते हो तो बोलिए, तो फिर केवल आगो कैसे हुआ? हाँ, ये बात नहीं उनके मन में आ गई हो, वैसे आचार्य जी ये कह रहे थे जी। कैसे कह रही तू समझ नहीं रहा है, क्या समझ? समझ में नहीं आ रहा था कि इसको, इस केवलागो को कैसे खोला जाए, अपने पे कैसे लागू किया जाए। हाँ जी हाँ, हम सब मिलकर के खा रहे हैं, भोजनालय में बनता है, सब मिलकर खाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और एक कल जो समस्या रह गई थी ना, वो नाना विभक्तित्व एते भवता 435 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी की पुस्तक में, तो जो गलदया है और जो आगलदा धमनी नाम है उनके बारे में ही कह रहे हैं कि गलदया और गलदा जो है ये अलग अलग विभक्ति हैं, अर्थ का भेद नहीं है। नाना विभक्ति तो एते भवता, अर्थ वेदो नास्ति, ये जो है हमारे को अर्थापत्ति निकल रही है। विभक्ति के में अर्थ विभक्ति के भिन्न होते हुए भी विभक्ति का अर्थ वेद समान अर्थ निकलता है ऐसा नहीं, विभक्तियां अलग हैं, केवल इतना ही है, अर्थ जो शब्द का अर्थ है वो अलग नहीं है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये इसलिए पढ़ रही है कि वहां आगलना आ भी जुड़ रहा है ना, आगलना आगलदा आगलदा आगलदा। वैसे चंद्रमणि ना इनको स्कंद स्वामी को देखने से ऐसे पता लगता है कि ये पंचम्यंत है, आगल गलदया गलदया जो है वो तृतीयांत है, आगलदा ये प्रथमांत न होकर पंचम्यंत है। आत्वा विशंतु इंदवा आगलदा धमनी नाम, धमनियों के भरने तक पूर्ण होने तक, अर्थ जो है वो तो पूर्ण ही है दोनों जगह, गलदया में भी पूर्ण अर्थ है, आगलदा में भी गलदा का अर्थ पूर्ण है, केवल विभक्ति का भेद मात्र है। कोई समझ सकता था, कोई समझ सकता था, इसलिए कहना पड़ रहा है कि आगलदा धमनी नाम का अर्थ ये कोई ले सकता था कि यहां सुपम सुलुक से आकार आदेश हो रहा है, धमनी नाम आगलदा नाम, ऐसा कोई अर्थ ले सकता था, तो उसको निरस्त कर रहे हैं कि आगलना धमनी नाम इत्यत्र इति अत्र अर्थ, ऐसा यहां अर्थ है, पूर्ण अर्थ ही धमनी विशेष का कथन नहीं है। हाँ, उसका विशेषण नहीं है कि उसका समानाधिकरण हो और फिर वो कोई अर्थ करने लगे, क्योंकि वेद में सुपम सुलुक आदि भी हो जाते हैं ना, तो आगलदा को देख करके कोई षष्ठ्यंत मान ले और फिर वो अर्थ करने लगे, वैसा नहीं है। आगलदा ये पंचम्यंत है और गलदया ये तृतीयांत है, पूर्ण अर्थ ही है दोनों, अर्थ शब्द का अर्थ पूर्ण है और विभक्ति का भेद है। तो ये कर्मधारय समास मान करके स्त्रीलिंगी ही पाठ ठीक है, नाना विभक्ति तो ये थे, जो कि अजमेर वाले संस्करण में नीचे जो पाठ हुए दिखाए ना, वो ज्यादा संगत है। राजस्थान में ऊंट के साथ में एक वो गलदर शब्द आता है, जब वो सर्दी में जो बाहर निकलता है ना भरा हुआ गोला सा, उसको गलदर कहते हैं, तो शायद इसी गलदा शब्द सा ही गलदर बन गया। ग्राम भाषा में बहुत सारे वेद के शब्द पता लगते हैं, मुंह से निकलता है, मुंह से निकलता है, मुंह से इधर से जीभ का नीचे का भाग जो होता है वो फूलता है। हाँ जी, सर्दी में जब बहुत ही वो उसमें शक्ति फूटती है ना, मस्त होता है, तब वो करता है। जैसे गुब्बारा निकलता है ना, गुब्बारे जैसा कोई एक प्राव नहीं, गोल गोल मांस का पिंड होता है। हाँ जी, और उसमें वो हवा डालता है, आवाज भी निकलता है, और वो जी गुब्बारा जैसा अलग से फूल के आ जाता है, मुंह के पास में लटक जाता है बड़ा। जी जी, अलग ही है उसी प्राणी में। जी, तो आगे बढ़ते हैं। जो आगे वाला था जी, ये आगलना धमनी नाम इति अत्र अर्थ, ये इससे संबद्ध है या अलग है? उसी से है, इति अत्र अर्थ, ये यहाँ अर्थ है, धमनियों के भरने तक पूर्ण होने तक। ये पंचमी एक स्कंद स्वामी ने इसको पांच एक माना है, तो फिर ता आ जाना चाहिए था। वो तो हो सकता है कि मुद्रण दोष हो गया, वो चलते चलते लिपिकार जो होते हैं ना दय को छोड़ देते हैं, और यदि आपको वो नहीं मानना है तो आगलना को पंचमी में भी मान सकते हैं, सुपाम सुलुक से आ करके जी। सुपाम सुलुक से गंस के स्थान में आ कर देंगे तो आगलना का अर्थ हो गया आगलनाथ। पांच एक है, ये अर्थ जो है पांच एक का दे रहा है। गलनम जो है, गलन का अर्थ क्षरण होता है ना, वैसे तो उन्होंने एक तुरंत प्रचेता जी से विचार कर रहे थे, तुरंत एक वाक्य बोल दिया कि जैसे उसमें आता है ना कि काम बाणों से आहत तुम्हारा मन में, मनुष्य के मन में ज्ञान ऐसे नहीं ठहरता जैसे छलनी में पानी नहीं ठहरता है। काम बाणों से मन जब आहत हो जाता है तो उसमें ज्ञान वैसे ही नहीं ठहरता जैसे कि छलनी में पानी डालते हैं तो वो ठहरता नहीं, नीचे चले जाते। नहीं, चरण अर्थ में दिखाया वहां बाण बटन प्रयोग किया। यहाँ पर उन्होंने तो क्षरण ही दिखाया है कंबोजी में सोम के चुआने से परी, पूर्ण अर्थ ले रहे हैं तब तो फिर दूसरा अर्थ हो गया, उसमें इकट्ठे हो जाता है। हाँ वैसा ही है, ये ऊपर से क्षरण होते होते और फिर एकत्रित हो जाता है। सोम मानी ऐसी कोई सरस चीज है जो बहती हुई चीज है उसको गलन कहेंगे, बहने वाली चीज, सॉलिड चीज नहीं। अब इस मंत्र की प्रथम पंक्ति का माँ चुक्रुदम त्वाम सोमस्य गालने, सोम के पूर्ण करने से जो कि मैं स्तुति से सदा मांग करता हुआ, स्तुति से सदा मैं मांगता हुआ, सोम के पूर्ण करने से सवन विषयों में मैं तुमको क्रोध न दिलाऊं। सवन विषयों में स्तुति के द्वारा सदा मैं याचना करता हुआ, सोम के गालन से, सोम के पूर्ण करने से तुमको मैं क्रोध ना दिलाऊं। सोम का जो गालन है इसमें क्रोध क्यों आएगा सवन विषय में? परिग्रह वाले अर्थ में क्या होगा कि मैं लेता जा रहा हूँ और इकट्ठा करता जा रहा हूँ, तो उसके मैं आपको क्रोध में मांग भी रहा हूँ और इधर जमा करता जा रहा हूँ। हाँ हाँ, इस तरह से मैं तुम्हारे को क्रोधित ना करूँ। मांगता हुआ सोम के गालन के द्वारा तुमको क्रोध, सोम को भरने के द्वारा, सोम को पूर्ण करते हुए सोम सवन सवनेशु सवन विषय में सोम के गालन के द्वारा तुमको क्रोध ना दिलाऊं। भूर्णम एवं मृगम, ये तो उपमा हो गई। गुरुजी स्कंद स्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, यतो हम सवनेशु यज्ञेशु अभिशवेशु सोमं प्रयच्छामि स्तौमि अतो नित्य याचकोऽपि सन् मा चुक्रुधम् इत्यर्थः। क्योंकि मैं सवनों में सोम का सवन कर रहा हूँ, सोम आपको दे रहा हूँ, इसलिए भले ही मैं नित्य याचक हूँ फिर भी मुझ पे क्रोध ना करें। मतलब याचना करते हुए एक तरफ आपसे ले रहा हूँ सर और आप ही को जो देने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे आपको क्रोध ना आ जाए? नहीं, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पास नहीं रख रहा हूँ। या उन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि याचक आदमी जो है गुस्सा दिला देता है ना, कि हमेशा खड़ा ही रहता है। तो हाँ, तो इसीलिए उन्होंने ये संगति लगाई कि जैसे आदमी याचक आदमी किसी के घर जाता है तो गुस्सा आ जाता है ना उसको, तो मैं आपकी स्तुति करता हुआ आपको क्रोध न दिलाऊं, क्योंकि स्तुति करने वाला ये क्या है, याचक याचना करता हुआ आपको क्रोध न दिलाऊं। स्तुति के द्वारा आपकी महिमा गा रहा हूँ और फिर मैं मांग भी रहा हूँ। क्या गुरु जी, कल तो हम ऐसे बोल रहे थे ना कि सोम का सवन कर रहा है क्योंकि वो पुरुषार्थ करता हुआ मांग रहा है, इसलिए क्रोध ना करें। जो आपने जो पढ़ा उससे तो ये निकल रहा है ना, तो उसमें भी तो ये था ना गुरु जी की यज्ञ में वो सोम प्रदान कर रहा है, यज्ञ में सोम प्रदान कर रहा है, इसको हम विस्तृत रूप से घटाते तो फिर यही आता है कि जो भी जो प्रतिदिन होने वाले यज्ञ कर्म है हमारे जीवन में उनमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसा करते हुए हम मांग रहे हैं, ईश्वर ने जो पहले दे रखा है उसका प्रयोग करते हुए मांग रहे हैं, तो फिर क्रोध ना करें। कोई बिना किए हुए ही मांगता रहे, क्रोध कब आएगा उसको? कोई बिना, जैसे ईश्वर ने जो सामर्थ्य प्रदान किया है पहले ही उसका प्रयोग ना करते हुए फिर मांगे। अनावश्यक उससे तो कितना भी मांगे, मांगने से तो क्रोध होगा नहीं कभी। परमात्मा ऐसे मांगने वाले से क्रोधित होगा, जो दे नहीं रहा है, जो यज्ञ रूप में अन्यों को नहीं दे रहा है, ऐसे मांगने वाले से परमात्मा क्रोधित होगा। क्योंकि परमात्मा का विधान यह है कि लेकर के देना भी है, खुद भी उपयोग करना है, दूसरों को भी देना है। जी जी, तो ये सोम शब्द भी इसी संगति लगेगी, सोम के गालन के द्वारा क्रोध न दिलाऊं। सोम का गालन चूंकि कर रहा हूं इसलिए क्रोध नहीं आएगा। अभी गालन मतलब पढ़ना अर्थ में, तो मैं सोम को भर रहा हूं यानी मैं उसकी दे रहा हूं, अंकित कर रहा हूं, भर के दस निकाल के घर के और मैं दे रहा हूं, देना साथ में लेना पड़ेगा। अगर ये सुतम स्वामी जी वाला अर्थ लेना है, पूर्ण भी डाल दिया वो सब होते हुए मूल वाल देना है, मैं तुझे दे रहा हूँ इसलिए मैं तेरे को क्रोधित नहीं करूँ। जी जी, और अगर इसको क्रोध करने का कारण सोम का गालन यानी पूर्ण अर्थ लेना है तो फिर वो अपरिग्रह वाली परिग्रह वाली बात आ जाएगी। मैं संग्रह करते हुए मानते और संग्रह करते हुए तेरे को क्रोधित न करूँ, यानी संग्रह न करूंगा। जी जी, बिना संग्रह किए हुए मांगता रहूं तेरे से तो क्रोधित करते। जी जी, नहीं क्रोध तो तब आएगा ना जब संग्रह कर रहा है और आगे उपयोग नहीं कर रहा है दूसरों के लिए, वो क्रोध का हेतु है संग्रह। प्रयोग करें अपने लिए दूसरों के लिए, वही वो जो किसी किसी बिंदु पर ध्यान जाता है तो ऐसा लगता रहता है ना सर जी, फिर हमारा कोई भी बात आती है फिर वहीं जाता है ध्यान। जैसे कल वो श्री अरविंद की बात आई तो अब हम देखेंगे ना तो वेद ऐसे ही दिखने लगेगा कि निरंतर कर्म का ही संदेश दे रहा है। अभिधेतना जीवान्नो अभिधेतना आदित्यासो पुराहतात् कद्धस्थ हवन श्रुत, ये मंत्र उसने ही दिया है। अच्छा, सुख पयम अर्थ दिया। हाँ, तो कत पयम का सुख पयम अर्थ दिया था तो फिर तो ठीक है। तो इसका उस कितने पेज पर दिया? 377 पृष्ठ पे है। हाँ, फिर ठीक है। अरे वैसे छोड़ने का मना कर रहा है कि बिल्कुल एकदम से निकम्मे हो जाएं। कर्म से पार जाने का, निकम्मे के लेकिन कर्म से पार जाने का। इस मंत्र में जो आपने बोला है कर्म से पार जाने का था लिखा हुआ। मैं यम किम देव प्रभु तेरे पास सब कुछ मेरे कर्म नहीं है। कर्म की स्तुति नहीं है वहाँ पर, कर्म की स्तुति तो अलग से है कुर्वन्ने वह कर्माणि। वहाँ भी और यहाँ आचार्य जी कर्म के बिना ये उपलब्धियाँ पाएगा कैसे? पाएगा, हाँ, कर्म करके पाएगा और देता जाएगा। तो उससे तो हम उसकी बात करते कि कर्म कीजिए ये प्राप्त कीजिए प्रदान प्रदान ये प्रदान करना वाला सिद्ध हो रहा है, न प्रदान करेंगे तो क्रोधित होगा वो। और कुर्वन्ने वह कर्माणि वो ज्यादा पुष्ट हो रही है। कतपयम 377 पर ऐसा हो सकता है कि वो जो कतपयम है 377 कि तुक आगम हो गया, मैं को कत हो गया, पर ये वाला कत शब्द तो अलग है। मैं उसके अनुसार क्या मैंने इसके मतलब किया होगा, इनको संकेत रहा होगा। जी, चंद्रमणि जी का आधार जी जी जीवान्नो अभिधेतन, इसका यह अर्थ है हे आदित्यो मरने से पहले पहले हवनश्रुतः हमारी पुकार को सुनने वालों हे आदित्यो कद्दुस्थ है आप कहां गए, अभिधेतन दौड़िए अभिधावत अभिधेत न अभिधावत दौड़िए हमको जीवतो नो जीते हुए को बचाने के लिए दौड़िए पुराहननाथ क्वनुस्थ वानश्रुता कहां चले गए कत्कार थे यहां क्व अर्थ कर दिया देखिए गद्दस्थ न हवनश्रुत क्वनुस्थ हवनश्रुत वानश्रुत पुकार को सुनने वाले कहां चले गए मरने से पहले पहले बचा लो आदित्या से ज्ञान के जो आधारभूत जो आदित्य ब्रह्मचारी है ना ज्ञान में जो और परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं उनको भी आदित्या से मत्स्यानाम जालम आपन्ना नाम एतदार्षम वेदयन्ते जो मत्स्य थी ना जाल में निबद्ध थी उनके विषय में ये आर्ष है मत्स्या मधु उदके सिंदन्ते मत्स्य क्यों कहलाती है मधु कहते हैं जल को जल में जो सिंदन करती है गति करती है सिंदन करना माने गति करना मधु जल में विचरती हैं अथवा अथवा माध्यम से अन्य भक्षणाय एक दूसरे के खाने के लिए वो भक्षणाय माध्यम से ये जो है हर्षित होती है एक दूसरे को खा करके मात्स्य न्याय इसी से चला है जालम जलचरम भवती जल में विचरण करने वाले को जाल कहते हैं चरण भव या शयन अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया जल शब्द से ये जल में विचरता है उपमा से दे दिया होगा ये जल में विचरता है जल में होता है या जल में रहता है जले भवम जले शयन और जले भवती भवती अर्थ में प्रत्यय कर देंगे तो जल जालम जल चरम जले चरती इति जालम मत्स्यानाम जालम आपन्ना नाम जाल में फंसी हुई जो मत्सी है ना मछलियां हैं जालम आपन्ना नाम जालम प्राप्ता नाम फंसी हुई मछलियां जो है छटपटाती हुई है ऐसा कह रही है मछलियों की तरह जो साधक अपने आप को छटपटाता हुआ देखता है ना बंधनों में वो ऐसी बात बोल रहा है अभी तो हम अंदर से छटपटाहट है नहीं वैसे केवल बोल रहे हैं ये तो उनके लिए है जो छटपटा रहे हैं जाल में जैसे फंस जाती है छटपटाती है तो जाल में अपना नाम तो उसी तरह से हम संसार के इस जाल में फंस करके और जब छटपटाने लगते हैं तब कहते हैं जीवान में अभिधेतन है दौड़ो जल्दी बचाओ मुझे कहां चले गए हो अंगुर अंगुरो अहस्वान अंगुरणम इत्यप्यस्य भवति पीछे 250 पृष्ठ पर अंगुरणम शब्द आया है वैसा ही ये अंगुर एक शब्द है अहस्वान भवति तीन शब्द दिए इन्होंने पापी के वाचक अंगुर अंगुरण और अंगस्वान अहस्वान नहीं अंगस्वान ये जो अनुस्वार है इसके साथ आ जाएगा ये हम ऐसा लिखते हैं ना ये अनुस्वार जो है ऐसा लिखते हैं हम लोग आजकल की लिपि के अनुसार ऐसा लिखते हैं तो ऐसे समझो जो ऐसा था ये अंगस्वान इस अनुस्वार को पकड़ करके मैं एक बहुत सभी का ध्यान दिलाता रहता हूं बार बार कि ये एक स्वतंत्र वर्ण है ये दो वर्ण है ये दो वर्ण है तो अ मात्र को पूर्व रूप हो रहा है ये जो नकार है अनुस्वार है इसको पूर्व रूप नहीं होता है यदि ये बाय चांस मान लीजिए ऐसा होता और फिर पूर्व रूप करना होता तो वो शुद्ध हो जाता और वो ये खत्म हो जाता ये यदि ऐसी स्थिति होती और हम पूर्व रूप करते तो ये रोहस्वान ऐसा बन जाएगा मतलब अनुनासिक चला जाता अनुनासिक जो है खत्म हो जाएगा कोई शब्द ऐसा नहीं मिलता वो एक अलग बात है पर मैं कल्पना के द्वारा बता रहा हूं। स्पष्ट हुआ आप लोगों क्या कह रहा हूं? यदि ये अनुस्वार है तो अकार मात्र को होता है वो रह जाता है, अनुस्वार को पूर्व होने से बच जाता है। वो तो लिखने की लिपि ऐसी है, यदि कन्नड़ लिपि में लिखे ना या तेलुगु लिपि में तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, स्वतंत्र एक वर्ण है ये। और जो अनुनासिक होता है वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है, वो धर्म हो गया। इसी आधार पर वो जो वहां पर वर्णोच्चारण शिक्षा में जो यमु के अंदर जो दिया है ना, अनुनासिक को भी एक यम के रूप में दिया है, वो ठीक नहीं बैठता। उसको एक स्वतंत्र वर्ण के रूप में रख दिया अनुनासिक को, वो ठीक नहीं बैठता है। वो तो ठीक है, पर ये तो स्पष्ट ही वो लय के यम में लय नहीं आता, उसका अलग एक हेतु है कि वो यम जो होते हैं अनुस्वार यमानासिक क्या है, अनुस्वार यमानासिक क्या, नहीं मैं लय की बात कर रहा हूं, अनुस्वार यमानासिक क्या, यमु के बारे में सारे के बारे में नासिक के धर्म बताया है, पर लय जो है वो नासिक के होता नहीं, तो एक ये हेतु है। लय जो है यम में इसलिए नहीं कि उसका वो स्थान अलग बैठता है। तो इस तरह की जो हमारे जैसे गलती हो गई जैसे, उसको ठीक करने के लिए भी वो उसके लिए भी हम नहीं कर सकते हैं, और विरोध हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं दूसरे व्यक्ति। सूर्या जी जैसे जो है ना, उनके सामने एक बार ये पतिता जी बोल बैठे यमु के बारे में, तो एकदम जो है बिखर गई। सूर्या जी बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई, कैसे ये ऋषि दयानंद के इसमें। वो तो यम के लिए इन्होंने वो खंडन तो उन्होंने देखिए, यमों के बारे में ना ऐसा है कि दरअसल 20 यम हो जाते हैं, ऐसे मीमांसक जी ने भी दिया, कुं खुं गुं ऐसा एक सूत्र है, तेसाम उकार संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, तेसाम उकार संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, उस पंक्ति का अर्थ भी यह है। तेसाम उकार मानी इनमें जो उकार है, समान स्थान पर जो वर्ण है, उनका लक्ष्य है। हाँ, वो भी गलती हो रही है वहां पर, उस पंक्ति की व्याख्या जो की है ना वहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा में, वो नहीं है वहाँ, वो नहीं है वहाँ पर, वो नहीं है। तेसा मुकार कू खू गू घूमे जो उकार है वो संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, और पाठ भी संस्थान नहीं, संस्थान हो गया। वो मीमांसक जी भी बंधे हुए थे इसलिए स्पष्ट रूप से तो कहते नहीं थे, बाकी उन्होंने जो कहा है उसके आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ। संस्थान वर्गीय लक्ष्य का क्या होता है गुरुजी? संस्थान नहीं है पाठ, समान स्थान होगा, समान स्थान पर। हाँ, ये बात नासिक की ध्वनि निकलेगी। हाँ, हाँ, मनी जैसे पलिकनी है, तो लिखनी, तो इस न के पर रहते इस क के बीच में जो नासिक की ध्वनि निकल रही है, ये तो अलग वर्ण है, ये यम है, ये यम अलग वर्ण हो गया। जो आप बता रहे थे, जो सभी यहाँ वाला बता रहे थे, वो जो चंद्रबिंदु लगाया वो तो अलग वर्ण है, वो तो अभी जो आप सभी बता रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये वाला तो अनुनासिक जो होता अलग वर्ण है नहीं, ये तो अलग वर्ण नहीं है। हाँ, ये एक अलग वर्ण आ गया, न के परे रहते जो चार अक्षर है ना ये, और पंचम अक्षर परे आ जाए, तो इसके बाद न से पूर्व एक ध्वनि निकलती है, ये प्रथम यम कहलाएगा। ख होगा तो चखनतु है जैसे स्थिति, तो ये द्वितीय यम कहलाएगा, न से पूर्व जो ध्वनि निकल रही है, या न कोई न से अतिरिक्त मानना पड़ेगा, न तो है ही वहां 63 अक्षरों में। तो एक तो ये जो अनुनासिक है, हाँ, इसका उच्चारण अलग होगा, अनुनासिक का तो अलग होता है, और ये जो चार है इनका उच्चारण अलग होगा, इनका लिखने में ऊपर आता है नहीं, ये तो ऐसे ही आएगा, बस ऐसे लिखेंगे, ये तो जैसे लिख दिया ना, लिख दिया। हाँ, अच्छा। वो तो समझना पड़ेगा, उसके लिए कोई चिन्ह थोड़ी है, तो इसको फिर अलग से गिनने की जरूरत क्या पड़ेगी, वो एक अलग स्वतंत्र एक वर्ण मान रहे हैं कि एक अलग एक संकेत भी तो आना चाहिए भाषा में, भाषा में लिपि में आना चाहिए, जो हम बोलते हैं देवनागरी में जब जो बोलते हैं उसको लिखा भी जाता है, उसका संकेत भी तो कुछ आना चाहिए। तो वो क्या होगा ये बताओ जी, आप फिर आप इसका पक्ष ले रहे हो। जो आपने दूसरा का लिखा है यही है क्या? यही है जगमी, जगनु, अभी पूरा मेरे को फैसला हुआ नहीं है, बताता तो हूँ, ये जो है ना, मैं बताता इसलिए हूँ कि कभी कुछ निकले दूसरों की तरफ से। वर्णांतर भी होना चाहिए, एक ये भी एक हेतु है, वो स्वयं कह रहे हैं। और जो मानते हैं उनको जब अनुसार होता है उसको भी मना कर रहे, वो तो उसका समाधान तो हो रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ यम बता रहे हैं, ये प्रथम यम, ये द्वितीय यम, तृतीय यम, चतुर्थ यम, ऐसे ही यहाँ उकार संस्थान वर्गीय लक्ष्य का प्रथम यम, द्वितीय यम, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय, चार यम है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, चार तो हैं जी, लेकिन ये वर्णमाला में ऐसे समूह का कहाँ ग्रहण करते हैं हम, अ तो अ ही बस एक ही आता है, समूह जितने भी अन्य वर्ण है वहाँ कहीं समूह का वर्ण ग्रहण नहीं करते, यहाँ समूह का ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ यम के विषय में चार नाम दिए, प्रथम यम, द्वितीय यम, तृतीय यम, चतुर्थ यम, ऐसे नाम दिए, प्रथम विशेषण से सहित डाल करके दिए, आगे जब हम पढ़ते हैं ना उसमें बाह्य प्रयत्नों में यमौ से प्रथम द्वितीय, यमौ से तृतीय चतुर्थ, ऐसे दे रहे हैं, वर्गाणाम प्रथम द्वितीय जैसे दिया है ना, तो वर्गों के प्रथम द्वितीय, तो कहने से हमें क ख और च छ ट ठ ये ले लेते हैं, जैसे वर्गाणाम प्रथम द्वितीय कहने से ले लेते हैं, ऐसे ही यमौ से प्रथम द्वितीय से भी हम समूह लेते हैं। हाँ, तो प्रथम यम, द्वितीय यम, वहाँ इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सब जगह एक एक वर्ण का ग्रहण है, वहाँ समूह का ग्रहण नहीं है, जी समूह का ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पर, जी उतरना चाहिए, किसी को कुछ तक बन सकता है उसमें, उन्होंने संगति का तो प्रयास किया, मोदी की कुछ तरह इसमें भी एक यहाँ वैदिक विद्वत परिषद में एक बार गोष्ठी में ये विषय रखा गया था, इसमें रविन्द्र जी का वर्णन त्रिशक्ति का यम का इस तरह तो कई संगति लग रही थी। त्रिशक वर्ण कैसे होते हैं उसका उन्होंने अलग ढंग से एक आकलन किया कि ये गिनने चाहिए। उससे पंचपूरा में एक पूरे गोष्ठी इसी बिंदु पर अयोगवा आठ होते हैं। अयोगवा आठ में हमें ये दिखाना, ये महावासिघाट ने भी कहा है अष्टव अयोगवा दिखाने हैं। हाँ उसमें वो दिखाते हैं उसको। तो चार यम बचेंगे, जीवामूल्य उपद्मनीय विसर्जनीय अनुस्वार। जैसे जीवामूल्य उपद्मनीय विसर्जनीय और अनुस्वार, ये चार हो गए ना। ये तो ठीक है, और चार बच गए, चार की संगति लगानी है 63 हो जाते हैं। चार की संगति लगाते ही अब चार जो है उसको इसी तरह बताते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थीयम, प्रथम यम द्वितीय यम तृतीय यम चतुर्थीयम, तो 63 हो जाते हैं। नहीं तो फिर चार कुछ और बताने पड़ेंगे। और यमों का उधर नासिक के भी बताया है वर्णोच्चारण शिक्षा में, महाभाष्य में, दोनों जगह। गुरु जी जो जीवामूल्य और ये लेते हैं इसमें भी तो कई सारे आ जाते हैं ना, जैसे कवर का कोई भी अक्षर परे होगा, पवर का कोई भी अक्षर परे होगा, उन सबको ही हम जीवामूल्य और फिर उपद्मानीय से कहेंगे। तो परे रहते परे वो ध्वनि तो अलग ही होगी ना। जी जी परे को ले रहे लेकिन वो ध्वनि तो अलग होगी ना गुरु जी, फिर हर एक में जैसे और इसको यदि हम नासिक के लेते हैं तो एक दिक्कत ये होती है। मान लीजिए हम इसको ही ऐसे कहें तो यमों को मुख नासिक के नहीं मानते, केवल नासिक के मानते हैं। अनुस्वार तो मुख नासिक के है लेकिन यम नासिक के हैं, अंतर है इसका अनुस्वार और यम का। अनुस्वार यमा नासिक के ये सूत्र है। दिखाने के लिए पास में लिखते हैं दूसरे वालों को, नहीं तो पता नहीं लगता है ना जीवा मुझे पास में लिखते हैं। वो केवल संकेत के लिए है, ये जो क है ये केवल संकेत के लिए, ये वाला क है और केवल संकेत के लिए कि क से जुड़ करके है और बाकी जो अच्छा है वो मानी वास्तव में इसका उच्चारण नहीं। उच्चारण तो पलिकनी पलिकनी न जो है आ रहा है एक और धीरे से, ये भी दो बोलते हैं पलिक पलिकनी पलिकनी नासिक के ही कुछ एक पहले और बोलना मुख वाला ना वो अपने आप ही जो निकले वही देखना पड़ेगा, ऐसे बोलने से तो बनेगा नहीं। हम जो बोलेंगे उसमें नासिका से ध्वनि कुछ निकल रही है क्या, ये अनुमान लगाना पड़ेगा। ककार बोल रहे हैं ककार और न के बीच में एक ध्वनि पलिकनी पलिकनी नी जो है नी की तरह ही नहीं आ रहा है, दो न आ रहे हैं। नहीं वो तो आप उस तरह बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं लेकिन बिना बीच वाले के भी तो ये बोला जा रहा है पलिकनी नी, नी। जब साथ बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि दो न, ऐसी कानों को ऐसा लगता है कि दो नकार सुनाई पड़ रहे हैं। ककार भी पलिकनी तो ककार तो एक ही सुनाई पड़ रहा है, इसलिए वो जो दूसरा ककार है वो तो संकेत के लिए, संकेत के लिए हो सकता है। चिन्ह नासिक के वाले लग जाए इसको गुरु जी, ककार वाला नासिक के है ये, ककार वाला यम है ये, कहता ककार वाला का। उस ध्वनि का अनुभूति तब होती है पलिनी बोले हम पलिनी और पलिकनी। ये देखो इन्होंने कहा कि पलिनी बोलो और पलिनी अलग नी बोलो तो अंतर है। अंतर तो ककार का है, ककार का अंतर है गुरु, ककार का तो अंतर है पर न एक और आगम हो रहा है। ककार तो पलिकनी बोल लो पलिकनी तब भी भेद होता है पलिकनी और पलिकनी, दो ककार है इसलिए वहाँ जो पलिकनी बोल रहे उसमें अकार सहित बोल रहे हैं, अकार सहित बोल रहे हैं पलिकनी पलिकनी पलिकनी, एक नकार का और आगम हो रहा है ऐसा लग रहा है पलिकनी। वहाँ एक काल भी अपेक्षित, एक काल लगता पलिकनी बोलने में, एक मात्रा आधी मात्रा जैसा है वहाँ। झय परा, झय तो वही है फिर मय पर झयो यम परा ऐसे इससे तो ये निकलेगा यम परक जो झय है वो यम हो गए यम पर हाँ तो झय में तो वो नाम से कहते हैं यदि यम परक हो तो झय में तो फिर वो ही आ गए पहले से लेकर चौथे तक इस वो इस सूत्र से नहीं निकल के सूत्र है कि नहीं पहले प्रमाण को कोई कहीं का सूत्र दिया ही वो तो वही है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा यम पहला दूसरा तीसरा चौथा यम प्रथम यम द्वितीय तृतीय चतुर्थियम इसी तरह से बोलना पड़ता है जी जी ऑब्जेक्टिवली जो है ना विचार करें माने अपने अहम को उसके साथ ना जोड़ के चाहे हमारे महापुरुष हैं उसमें भी अहम जुड़ जाता है ना आग्रह जुड़ जाता है जी जी मासिक रूप से ये विषय तो उठता रहता है ना और विषय पहले तो भेज दिया जाए छह महीने पहले ये विषय है और उनको और विचार कर लें और तैयार हो गया मासिक नहीं हो सकते मासिक गोष्ठी गोष्ठी करना नहीं पड़ेगा चलो अब आगे बढ़ते हैं अंगुरो अंगस्वान ऐसे पढ़ेंगे इसको वो किसी ने बताया कि वो एक मंत्र पढ़ते हैं ना स्वस्ति वाचन के मंत्र अंगोमुचम कोई अहोमुचम पढ़ता है तो उसका अर्थ प्रकाश से छुटाने वाला अंगोमुचम वो न जो है इसी तरह की स्थिति बन रही है ना ये वाला जो जैसे मैं अंगुरो अंगस्वान बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति बन रही है नए को बाद में अनुस्वार को बाद में बोलना चाहिए घर तो नहीं पढ़ना चाहिए संहिता संहिता सिंह ध्वनि वो घर में घर जैसी आती है किण्वन अंगुरणाद ये जो यहाँ पर इन्होंने दिया किण्वन अंगुरणाद और उरु 250 पृष्ठ एक बार निकालिए ये सिंधु वाले में तो एक उदाहरण देते हैं ना पाणिनि का कि पाणिनि की मृत्यु हो गया पाणिनि सिंह शब्द में का उच्चारण कैसे हो ये अच्छी तरह समझने के लिए शेर के पास गए थे अच्छा अच्छा और वो सुनने में ही इतने तल्लीन हो गए थे कि मैं ठीक वर्णों को पकड़ लूं और ठीक उच्चारण बता दूं शिष्यों ने तो सुन लिया कि शेर जैसे बोलता सिंह सिंह सिंहाड़ता है ना वो शेर तो शिष्यों ने तो सुन लिया लेकिन उन्होंने अपना जीवन दे दिया इसी बारे में किंग वजन सिंह व्याकरण से करते रहा अच्छी तरह सुनने के लिए वो विकट गए कहां पर ये दिया है एक बार देखिए, 250 पृष्ठ पर ये त्रिता कुंपया विंतो देवान हवतो उंतये। त्रित जो था ना, त्रित नाम का ऋषि, वो कुएं में, संसार कुएं में पड़ा हुआ अवहित देवान हवते उंतये, देवों को पुकार रहा है रक्षा के लिए। तत्सुस्राव उन्होंने सुना, तत्सुस्राव बृहस्पति किण्वन अंगूरणा गुरुम वित्तम अस्रोदसी, बुलाता है तो अंगूरणात उरु किण्वन, दुखिया को दुख से दूर करता हुआ अंगूरणात उरु किण्वन हटाता हुआ बृहस्पति, जो बृहस्पति है तत्सुस्राव उस कथन का श्रवण करे। तत्सुस्राव बृहस्पति किण्वन अंगूरणात, अंगूरण पाप से या दुख से दूर करता हुआ, उरु किण्वन, उरु शब्द का अर्थ क्या लगेगा, उरु किण्वन हटाता, बहुत अधिक हटाता हुआ, उरु किण्वन हमने कुछ अर्थ किया था उस समय, बृहस्पति किण्वन अंगूरणात उरुम, उरु का अर्थ अधिक होता है ना, उरु किण्वन बहुत अधिक उसको हटाता हुआ। ये कौन सा मंत्र है, 17वां मंत्र, तरा हुआ ज्ञान को, त्रिता कूप है संसार कूप में पड़ा हुआ, देव को पुकारता रक्षण के लिए, उसको सुनता है महान वेद वाणी का स्वामी। किण्वन बना देता है मार्ग पाप से रक्षार्थ, विस्तीर्ण ऐसा अर्थ कर दिया, किण्वन बना देता है अंगूरणात उरु, बना देता है मार्ग अंगूरणात पाप से रक्षार्थ, उरु मन विस्तीर्ण, बृहस्पति पाप से बना देता है मार्ग, पाप से अध्यार किया रक्षार्थ, पाप से रक्षा के लिए उरु मन विस्तीर्ण मार्ग बना देता है, मार्ग अध्यार कर रहे हैं। या इसको शत्रु मांगे तो फिर इसका अर्थ होगा बृहस्पति पाप से खूब हटाता हुआ, बृहस्पति उसकी बात को सुने या सुनता है, बृहस्पति उसकी बात को सुनता है, पाप से ये क्रिया विशेषण बनेगा फिर उरु किण्वन, पर्याप्त पाप से पर्याप्त दूर हटाता हुआ, खूब दूर हटाता हुआ बृहस्पति उसकी बात को सुनता है। तो ये अंगूरणात हो गया, अब दूसरी बात सुनिए, अंगूर ये प्रसिद्ध शब्द कई बार हमारे सामने आता है, सप्त मर्यादा कवयस्त कक्षु तासाम एकामिद अभ्यंगुरोगात, सात मर्यादाएं विद्वान लोगों ने बताई, मर्यादा का यहां अर्थ है सीमाएं बांधी कि इनका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तासाम एकाम इत, उनमें से एक का भी कोई उल्लंघन करता है तो अंगुरो अभ्यगात, अभी को अगात के साथ जोड़ दीजिए, अंगुरो वो पापी अभ्यगात, अभ्यगात का अर्थ क्या होगा, अभिगच्छन, तासाम एकाम अपि अभिगच्छन, उनमें से एक को भी प्राप्त होता हुआ अंगुरो भवति इति अध्यार, अभी अगात को अभी के साथ जोड़िए, अभ्यगात तासाम एकाम अपि अभी गच्छति चेत अंगुरो भवति, यदि उनमें से एक को भी प्राप्त हो जाए, मर्यादा एक को भी प्राप्त हो जाए तो पापी हो जाता है। भ्रूण अत्यादि इनमें से देखो गिना रहे हैं, क्या क्या करे, ये मर्यादा इस तरह की है, मानी ये रेखाएं डाल रहे हैं और उस सात रेखाएं डाल रखी हैं, सात रेखाओं में से एक को भी यदि एक रेखा को भी प्राप्त हो जाता है, है? हाँ है? अच्छा, स्तेयम तल्पारोहणम ब्रह्म हत्याम भ्रूण हत्याम सुरापानम दुष्कृतस्य कर्मणा पुनः पुनः सेवाम पातके अमृतोद्यम, ये जो है सात मर्यादाएं हो गई। हाँ, तो इसलिए उन्होंने दूसरी गिनाई है। देखो, उन्होंने जो है इस मंत्र का अर्थ किया 10, 5, 6, एक दिन सुनाया भी था ना मैंने। दस पांच छह, ये जो संख्यावाची शब्द जहां भी होंगे तो वहां हमें अपनी तरफ से तो जोड़नी पड़ता है। इन्होंने ये दिखाया ऋषि मुनियों ने मनुष्यों के लिए, कवया ऋषि मुनियों ने मनुष्यों के लिए सात मर्यादाएं, ज्ञानियों ने सात मर्यादाओं को निर्मित किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे और केंद्र स्थान, सात मर्यादाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे और एक केंद्र स्थान को बता दिया, सात मर्यादाएं हो गई, सात दिशाओं में सात मर्यादाएं निर्धारित की। फिर कहा उनमें से एक की ओर ही पथिक गमन करता है, अभिमानी एक की ओर जो पथिक है, तासाम एकामित अंगुर का अर्थ कर दिया पथिक, कल्याण मार्ग का जो पथिक है वो अंगुर कर दिया, पापी अर्थ नहीं कर रहे, कल्याण मार्ग का जो पथिक है तासाम उन सात मर्यादाओं में से एक की ओर ही गमन करता है, कौन सा एक है, केंद्र स्थान, हमारे गुरुजी वाली बात कर दी यहां तो, तासाम एकामिद अभ्यंगुरोगात, वो कहते हैं उनमें से केवल एक केंद्र स्थान की तरफ, हृदय की तरफ ही जाता है ज्ञानी, सात मर्यादाओं में से केवल तासाम एकामिद अभ्यंगुरो, कल्याण मार्ग का जो पथिक है वो एक की ओर ही गमन करता है। फिर आगे का आयुर स्तंभ, मनुष्य का आधार स्तंभ जो अग्नि है, उपमस्य श्रेष्ठ मनुष्य का आधार स्तंभ अग्नि है, और कहाँ है वो, देखिए इसका अन्वय कर रहा हूं, आयोर स्तंभ उपमस्य नीले, श्रेष्ठ मनुष्य का, उपमस्य मानी श्रेष्ठ, आयो मानी मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य का जो स्तंभ है आधार है वो नील में है, नील कहते हैं हृदय, नीले, श्रेष्ठ मनुष्य का आधार स्तंभ नील में है, नील का अर्थ हो गया हृदय, जो एक जो मर्यादा थी ना हृदय, हृदय केंद्र, उसमें उसका आधार है। पथाम विसर्गे धरुणेशु तस्थो, मार्गों के अलग होने के स्थान पर धारण करने वालों में स्थित होता है, मार्गों के अलग होने वाले जो स्थान है ना, हृदय से ही सारे मार्ग, मनुष्य को धारण करने वाले जो धर्म नियम और व्रत हैं वे भी यही निवास करते हैं। पथाम विसर्गे धरुणेशु तस्थो, धारण करने वालों में स्थित होता है। सात मर्यादाएं हैं, उनमें से ज्ञानी पुरुष जो कोई किधर भी जा सकते हैं, हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, मनुष्य सब तरफ जा सकता है, चारों तरफ अपने दुनिया में उसका जो दुनिया फैला हुआ संसार है कहीं भी जा सकता है, उसकी इच्छा है, पर कल्याण मार्ग का पथिक हृदय की तरफ आता है। तो कहीं भी जा सकता है, उसको मर्यादा का तो क्यों करेंगे, तो खुलापन हो गया, कहीं भी जा सकता है, उसमें मर्यादा तो कहां रही, खुलापन का स्वतंत्रता रही, तो मर्यादा होगी ना, पश्चिम में जाना एक मर्यादा होगी, केवल पश्चिम में जा रहा है जी, केवल पश्चिम पश्चिम में जा रहा है मर्यादा होगी, पूर्व में जा रहा है मर्यादा होगी, उत्तर में जा रहा है मर्यादा होगी, दक्षिण में जा रहा है मर्यादा होगी, ऊपर जा रहा है मर्यादा होगी, नीचे जा रहा है मर्यादा होगी, और केंद्र की तरफ जा रहा है एक मर्यादा होगी। गुरुजी, सातों सातों और उसकी गति है, उन सातों गतियों से जो रोकने के लिए हृदय की ओर जो रोका ना, हाँ, वो मर्यादा होगी सातों जगह से, नहीं सात मर्यादा दिखानी पड़ेंगी, सात मर्यादा मनुष्यों के लिए उन सातों मार्गों में, सात दिशाओं में सात मर्यादाएं निर्धारित की, सातों दिशाओं से जो चीज रोकेगी जिस दिशा से पूर्व की ओर जाने से जो चीज रोकेगी वो पूर्व की मर्यादा हुई। श्रेष्ठ पुरुष की यात्रा अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा केंद्र स्थान हृदय की ओर ही होती है, क्योंकि वह आधार स्तंभ ब्रह्म, वो अग्नि स्वरूप ब्रह्म हृदय में ही निवास करता है। यही सब मार्ग एक दूसरे से अलग होकर पथाम विसर्गे, यहीं से सारे मार्ग एक दूसरे से अलग होकर विभिन्न दिशाओं में विभिन्न लक्ष्यों की ओर जाते हैं। मनुष्य को धारण करने वाले जो धरुण हैं, धर्म नियम व्रत हैं, वे भी यहीं निवास करते हैं। इसके विपरीत दुष्ट अज्ञानी मनुष्य की यात्रा सदा अन्य दिशाओं की ओर होती है, जिनमें वो सदा भटकते रहते हैं, अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसको गुरु जी लोक में घटाएंगे यदि, माना एक आदमी उत्कर्ष करता है राजनीति में या धन में, वो उत्कर्ष करते करते स्वच्छंद हो जाए तो उसको वहां से कानून रोकता है उसकी स्वच्छंदता को ऊपर की ऊर्ध्व दिशा में, तो वहां उसकी मर्यादा हो गई। ऐसे ही कोई पतन की ओर जाता है, स्वच्छंद होता है, वहां से भी कानून रोकता है उसे, तो उसकी मर्यादा हो गई। तो सातों मार्गों में जो बंधन है वो मर्यादा हो जाएगी। आचार्य यास्क का तो हमने देख ही लिया कि ये स्पष्ट यास्क वाला ठीक है, तो बस इसी को ले लेते हैं। कम्बोजी ने दूसरी पंक्ति को प्रधानता देते हुए वो हृदय वाला और उसके अनुसार फिर ऊपर की संगति लगाई। जी जी, और इनके पक्ष में दूसरी पंक्ति की कैसे लगेगी? इन्होंने ये कर दिया ना, अभिगच्छति तासाम एकाम इद अभिगच्छति अंगुरो भवति, अंगुर का अर्थ पापी कर दिया, उन्होंने पथिक अर्थ किया था। अब इस पक्ष में दूसरी पक्ष का अर्थ क्या लगेगा? इसमें ये निकलेगा कि तासाम मर्यादा नाम एकाम अपि अभिगच्छति चेत अंगुरो भवति। अच्छा अच्छा, दूसरी आयुर स्कंभ मश नीडे, इसका ये अर्थ होगा आयुर स्कंभे, निश्चय से जीवन के जो स्तंभ है, आयुर स्कंभे जीवन के स्तंभ, उपमस नीडे उच्चतम शांति का जो धाम है, ये स्कंभ प्रथमांत नहीं मान रहे, सप्तमांत मान रहे हैं। जैसे कम्बोज जी ने स्कंभ को प्रथमांत माना और अर्थ किया उपमस्य आयो, माने श्रेष्ठ मनुष्य के का जो श्रेष्ठ मनुष्य का जो स्कंभ होता है, आधार होता है, वो नीड में होता है। कम्बोजी का अर्थ है स्कंभ आधार अग्नि स्वरूप परमात्मा उसके हृदय में होता है, नीड में होता है। और ये कह रहे हैं आयुर स्कंभे उपमश नीडे, सप्तमंत मान रहे हैं स्कंभे को, स्कंभे और नीडे का समानाधिकरण देख रहे हैं, आयो और उपमश्य का समानाधिकरण देख रहे हैं। जीवन उच्चतम शांति के अलग समानाधिकरण नहीं मान रहे, आयु का और उपमस्य का समानाधिकरण नहीं मान रहे। आयु स्तंभ है, निश्चय से जीवन के स्तंभ में उपमस्य नीड़े उच्चतम शांति के धाम में पथाम विसर्गे, और जहां अनेक मार्गों की विसृष्टि नहीं, पथों का जहां विसर्जन हो जाता है, सर्वाधार परमेश्वर में धरुणेशु धारक शक्तियों में स्थित होता है। पथाम विसर्ग, पथों का जहां विसर्जन हो जाता है, अर्थात एक वो सारे सारे मार्ग जहां जाकर विलय हो जाते हैं। नहीं, पथाम विसर्गे वो शायद भावानुवाद कर दिया, पथाम विसर्गे पथों का जो विसर्ग है, पथों का जहां विसर्जन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, सर्वाधार परमेश्वर जैसे कह दिया। मार्गो की सृष्टि नहीं, विसर्जन जहां मार्गों की सृष्टि नहीं है, पथान विसर्गे पथों के विसर्जन में, मतलब रास्ते जो अलग अलग खोज लिए उनका यहाँ त्याग जी, तो एक ही मार्ग माने सर्वाधार परमेश्वर में, ऐसा अर्थ कर दिया इन्होंने। पथान विसर्गे सब कब सबका आधार परमेश्वर में, धरुणेशु धारक शक्तियों में तस्थो स्थित होता है। कौन वह? वह कौन? जो पापी नहीं होता, जो मनुष्य सातु मर्यादाओं में से अपने आप को बचा लेता है, पापी नहीं होता है, वो ये जो दूसरी पंक्ति आप पूछ रहे हैं ना, तो जो पापी नहीं होता वह आयो अध्यार करेंगे, आयो तस्थो का क्रिया का जो करता है वो वह है जो कि मर्यादाओं का पालन करता है। पहली पंक्ति में तो मर्यादाएं बता दी, और जो व्यक्ति मर्यादाओं का पालन करता है वो आयुर स्कंभे जीवन का जो स्कंभ है उपमस्य नीड़े, जो शांति का धाम है पथाम विसर्गे धरुणेशु तस्तो, इसमें ठहर जाता है। और कंबोज जी ने दूसरी पंक्ति को परमेश्वर पर घटा दिया कि आयोर स्कंभ आयो आयो मनुष्यस्य स्कंभ नीड़े अस्ति पथाम विसर्गे धरुणेशु तस्थौ, धारक शक्तियों का भी वो आधार है स्कंभ जो है, और पथाम विसर्गे धरुणेशु स स्कंभ तस्थौ। यहां जो स्कंभ है इसको कंबोज जी ने कर्ता बनाकर तस्थो क्रिया का कर्ता के रूप में देख रहे हैं। आयोर स्कंभ उपमस नेड़े प्रथम विसर्गे धरुणेशु सह स्कंभ तस्थौ तिष्ठति। आयु का मनुष्य, आयु का मनुष्य उपमस से आयु स्कंभे स्कंभ मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य की का जो स्कंभ है आधार है वो नीड़ में है, हृदय में है। श्रेष्ठ मनुष्य की का जो स्कंभ बना हुआ है, आधार बना हुआ है, स्तंभ बना हुआ है, वो नीड़ में रहता है, नीड़ में। और प्रथम विसर्गे स स्कंभ धरुणेशु स स्कंभ तिष्ठति। अगला बत, बत इति निपाता खेदानुकंपयो। बत निपात जो है खेद और अनुकंपा अर्थ में होता है जी, खेद प्रकट करने में और अनुकंपा अर्थ में। अनुकंपा होता है ना बेचारा, ये दुर्बल ऐसे ऐसे बताते हैं ना। बतो बतासी यम नैव ते मनो हृदय चाविदाम अन्या किल त्वाम कक्षेव युक्तम परिश्वजाते लुजेव वृक्षम। बतो बलात् अतीतो भवति दुर्बलो बतासी। बत जो है वो बलाद अतीतो भवति, बल से रहित होता है, दुर्बल होता है, इसलिए उसको बत कहते हैं। बलाद अतीत इति बत, ये नाम पद देख रहे हैं, निपात नहीं देख रहे। तो जब बलाद अतीतो व्याख्या कर रहे हैं तो निपात की भी इस तरह व्याख्या हो जाती है, इससे ये निकल रहा है बलात अतीत बत। निपात करेंगे तो विभक्ति नहीं दिखाई देगी। और बतो बतासी दो तरह का दिखा दिया ना, बत बत असी और एक बत है। बतो बलाद अतीतो भवति दुर्बलो बतासी, हे बत तुम बत हो। दुर्बल हो नहीं, उसको नाम पर देख रहे हैं ना। बतो बनी बलाद अतीतो भवति, बल से जो रहित है उसको बता कहते हैं। दुर्बलो बतास, दुर्बल अर्थ निकला, बतासी हे बत, ये यमी यम को कह रही है। यम नैवते मनो हृदय च विजानी, हम तेरे मन को और हृदय को नहीं जान पा रहे हैं। बत असी संबोधन कर रहे हैं। दुर्बल तक बत का अर्थ हुआ और फिर बत असी ठीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए। बतो बताद अतीतो भवति दुर्बलो बत असी। ये भी ठीक नहीं, नहीं नहीं नहीं, पूर्ण विराम तो आना ही नहीं चाहिए। अल्प विराम अच्छा जी, मैं ये कह रहा था बतो बता बलाद अतीतो भवति दुर्बल दुर्बल बत असी। बत को खोल दिया बलाद अतीतो भवति, एक बात। अब बतो बतासी को खोल दिया दुर्बलो बतासी, दुर्बल। पर ये इस तरह से करते नहीं ना, ये तो उसका अर्थ दे दिया बस बतह का। ठीक है बतो बता, आप जो कह रहे हो ऐसे भी कर सकते हैं। बलाद अतीतो भवति, ये बत को खोल दिया और फिर वो जो अर्थ था ना वाक्य में जो प्रयोग था ना उसको बता दिया, बताकर दुर्बल और बतासी को वैसे वैसे रख दिया। जो आप बोला वो उसी को मैं मान रहा हूँ, बतो बलादती तो बहुत ही, फिर कह दिया दुर्बलो बत असी, हे बत तू बड़ा दुर्बल है। यमी कह रही है, बहुवचन में अपने को प्रस्तुत कर रही है यहाँ पर, यमा नयवते मनो हृदय चवि जानी मा। नहीं यहाँ तो चल रहा है ना, हे दुर्बल तुम, हे दुर्बल, हे बत, हे बेचारे, हे बेचारे तुम बड़े दुर्बल हो, ऐसे बोलते हैं, हे बेचारे बड़े दुर्बल हो। पहला वाला बत खेद में और दूसरा अनुकंपा, वो तो सामान्य कह दिया अब जैसा भी लगे, पर हम ऐसा अर्थ करें हे बेचारे, संबोधन वाला जो बत है ना, हे बेचारे तुम बड़े दुर्बल हो। नैव ते मनो हृदय से भी जानी मां, अन्या किल त्वाम पर, अब तुम्हारे लिए कोई और ही कोई विवाह संबंध करेगी। अन्या किल त्वाम पर संक्षते कक्षेव युक्तम, जैसे कोई उसका वो होता है ना अश्व के साथ जुड़ी हुई जो कक्षा होती है, बंध जाती है ना, तो कक्षेव युक्तम लिबुजे वृक्षम, दो उपमाएं दिए, जैसे कोई लता जो है वृक्ष के साथ लिपट जाती है, ऐसे लिबुजा व्रततिर भवती लियते विभजंती इति, इसके अर्थ कर दिया वो तो। अन्या किल त्वाम परिस्वजाते, अन्या काचित त्वाम परिस्वजाते कक्षेव युक्तम लिबुजे वृक्षम, लिबुजा व्रततिर भवती, लिबुजा जो है व्रतती होती है, लता होती है, क्योंकि लियते विभजंती थी, लियते विभजंती थी, व्रतती क्यों होती है, वर्णात शयनात तननात, लियते विभजंती थी, क्या अर्थ कर दिया, लियते विभजंती, लिंग श्लेषण तो होगी, लियते विभजंती, नहीं लियते विभजंती इति, श्लेषणार्थक लिंग धातु से लता वृक्ष से आले आश्लिष्ट होती है लियते, और दूसरा अर्थ किया विभजंती इति, उसकी सेवा की जाती है, इसलिए लुबुजा कहलाती है, ऐसे अर्थ कीजिए। हाँ हाँ विभजंती, विभजंती लताएं जो हैं विभजंती है ना, विभजंती लताएं जो हैं विभजंती सेवा करती हैं, वृक्ष का सेवन करती है, और लता जो है लियते वृक्ष से श्लिष्ट होती है, आश्लिष्ट रहती है। हाँ ये क्यों हो गया ऐसा, ये भी गलत पाठ लग रहा है, विभजंती विभजती दिया है इसमें भी, इस पुस्तक में, वह वृक्ष की सेवा करती है। अच्छा अच्छा लियंते कर दिया, स्कंद स्वामी जी ने लियंते दिया बता रहे, मूल निरुक्त में लियंते दिया है, इन्होंने जो पाठ दे रखा है प्रकाश जी ने, अच्छा इसमें लियन पे विभजन की थी, मूल जो बड़े अक्षरों में दिया हुआ जी, ये मूल पाठ जी, नीचे जो लिखा है एक लिए थे विभजन की थी, सत्य ने बोला, अच्छा जी वाले ने एक वचन में जी जी, व्रतती वर्णात मन वृक्ष का वर्ण करती है, शयनात वृक्ष को लपेटे रहती है, और तननात वृक्ष का आधार पाकर फैलती है, ये सब हो गए। क्या पाठ माने आचार्य जी, लियंते विभजंती या लियते विभजंती, विभजती या तो एक विभजती को भी एक वचन में करें या लियते को लियंते करें, दो जात नहीं मान सकते, केवल इतना धातु निर्देश माने तो वहां बहुवचन पढ़ने की क्या जरूरत। तो फिर लता लियते ये नहीं कह रहे, लियते इस धातु, तो फिर वो विसर्ग होना चाहिए, लियतेर होना चाहिए, लियतेर लियतेर वो रह भी होना चाहिए। बुरी तरह दो धातुओं से बना रहे हैं, ले और है ना, लिए थे विभजंती थी, तो रह भी होना चाहिए, यूं कह रहा हूं लियतेर, दो क्रियाएं दी है इन्होंने, तो लियतेर विभजंती थी। सारा पाठ एक ही है अजमेर वाला, लियतेर ठीक है। वातापयम पर आ जाते हैं, वातापयम मंत्रकार तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। यमी यम को कह रही है कि हे बेचारे तुम बड़े कमजोर हो, तुम्हारे हृदय और मन को अविदाम जान लिया है हमने, तुम्हारे मन को और हृदय को, मन और हृदय मानी गहराई में, मन की ही गहराई हृदय कह देते हैं जी, है मनोहृदयम च, जैसे बोला ना और तुम्हारी भावना, तो ये इसको अलग करके कैसे देखते हैं, विचार और भावना, विचार ही भावना हो जाते हैं। योग दर्शन में जिसको हम यहां जिसको हम भावना कह रहे हैं, योग दर्शन में चित्त शब्द में ही सब कुछ ले लेते हैं, अलग नहीं देखते ना। भावना वाला भी है तो ठीक है, वो भावना भी एक तरह से दुखी रूपी है, लेकिन एक केवल ज्ञानात्मक हो गया दुखी वाला, और एक हृदय भावना अलग। मनोहृदयम से अभिदान, तुम्हारे हृदय और मन को मैं हमने जान लिया है, ये बहुवचन में बोल रही है ना, हमने जान लिया है अन्य किल काम, अब कोई तुम्हारे से अलग ही कोई कन्या शादी करेगी, कक्षे युक्तम लिगुजे वृक्षम युक्त दे दी। वाताप्यम उदकम भवती वात एतदाप्यायेति, वाताप्य जो है ना जल को कहते हैं, वायु इसे बढ़ाती है, मानसून इसको बढ़ाती है ना, लिबुजा का अर्थ व्रतती किया और व्रतती का अर्थ खोल दिया, वर्णात सैनात तननात, वरण करने से व्रतती है, सयन करने से सिंह बंध में बांधे रखती है वो वृक्ष के साथ अपने आप को, तनन फैली हुई होती है इसलिए उसको व्रतती कहते हैं। पुनानो वाताप्यम विश्वश्चंद्रम, ये मंत्र दे रहे हैं पवमान सोम का, ये नौवे जब भी ये नौवे मंडल का कोई वो आता है ना, तो पवमान सोम है उसका देवता, पुनान हे जगत उत्पादक प्रभो हमें पवित्र करते हुए आप, पुनान पवित्र करते हुए आप, नहीं रिवंतम दईम हमारे लिए प्रशस्त मनुष्यों से युक्त जो धन है, न चतुर्थी का मान रहे हैं, नो रईम उपमास्व नृवंतम, नृवंतम रईम प्रशस्त मनुष्यों से युक्त जो धन, नृवंतम यहां पर प्रशंसार्थ में मतुप है, नृवान जो रही है, प्रशस्त मनुष्यों वाला जो धन है, प्रशस्त मनुष्यों से युक्त जो धन है, विश्वश्चंद्रम वाताप्यम सबसे आह्लादक वृष्टि जल का, सबका जो आह्लादक विश्वश्चंद्रम वाताप्य माने वृष्टि जल है, उपमास शीघ्र निर्माण कीजिए। इंदो वंदितु आयु प्रतारी, हे तेजस्विन इंदु भक्त की आयु को, वंदिता की आयु को बढ़ाओ, भक्त की आयु को बढ़ाओ, धिया वसु प्रात मक्षु जगम्यात, इस आयु वृद्धि के लिए मनुष्य कर्म धनी और ज्ञान धनी होता हुआ धिया वसु प्रातः मक्षुगम्यात, धिया वसु का अर्थ है आयु वृद्धि करने कर्म के द्वारा, कर्म ही धन है जिसका या ज्ञान ही धन है जिसका। धिया वसु, धी नाम कर्म का है और धी नाम ज्ञान का है, बुद्धि का। धिया वसु, धी बुद्धि वसु है जिसका या कर्म वसु है जिसका। तो इस आयु को बढ़ाओ, आयु वृद्धि के लिए क्या करना, कर्म धनी और ज्ञान धनी होता हुआ प्रातः मक्षुगम्य जगम्यात्, प्रातः काल शीघ्र, मक्षु माने शीघ्र, जगम्यात् जगदीश्वर की उपासना करे, जगम्यात् प्राप्त हो। धिया वसु जो है प्रातः काल शीघ्र ही खड़ा हो जाए, जगम्यात् खड़ा हो जाए। तो यहां पर वाताप्यम, वाताप्यम उपमास्व, विश्वस चंद्रम वाताप्यम, सबके आह्लादक वृष्टि जल को शीघ्र निर्माण कीजिए। पुनान न नृवंतम रईम विश्वस चंद्रम वाताप्यम उपमास्व, शीघ्र प्राप्त कराओ। आप्यायति बढ़ाता है, उपयाय वृद्ध है जी, वात वायु जो है जल को बढ़ाता है, जल को बढ़ाता है। मानसून जो है ना, वायु के चलने से वृष्टि होती है। हे आनंद रस, इन्होंने ये अर्थ कर दिया अपने कंबोज जी ने, हे आनंद रस पुनः पवित्र किया जाता हुआ तू हमारे लिए, अब हमारे लिए रईम धन को निर्मित कर। पवित्र किया जाता हुआ तू पुनः, पुनः शब्द का अर्थ है पवित्र किया जाता हुआ। हे आनंद रस, आनंद रस को भी पवित्र करेंगे ना, जो प्योरीफाई करेंगे, जैसे सांसारिक विषयों से हटाएंगे तब आनंद रस प्योरीफाई होगा। हे आनंद रस पवित्र किया जाता हुआ तू हमारे लिए पुत्र पौत्र भृत्य आदि जनों से युक्त श्रेष्ठ धन का निर्माण कर। रईम उपमास्व, उपमास्व का अर्थ है निर्माण कर। चंद्रमणि जी ने भी उपमास्व का अर्थ निर्माण कर अर्थ किया, मध्यम पुरुष की एकवचन की क्रिया है। मां स्वलोक लकार का प्रयोग है। खूब अभिवंदनशील की बढ़ जाए आयु। प्रणु रहीम उपमास निरीवंतम, वात पवित्र किया हुआ जलवायु को, अच्छा ये है ना, जलवायु को वाताप्यम विश्वस चंद्रम, सबको आह्लादित करने वाला जो जलवायु है विश्वस चंद्रम जलवायु, अच्छा वाताप्यम जल, जल विश्वस चंद्रम सबको आह्लादित करने वाला, विशेषण विशेष मान रहे हैं, वाताप्यम विश्वस चंद्रम सबको आह्लादित करने वाला जो वाताप्य है ना उसको निर्मित करो। प्रवंदितु इंदो तारी आयु, हे इंदो हे आह्लादक, प्रवंदितु इंदो का अर्थ किया आह्लादक, प्रवंदितु तारी आयु, आयु बढ़ जाए। मक्षु धिया वसु जगम्यात, प्रातः शीघ्र कर्मों से बसाने वाले तू हमारे पास गमन कर। आनंद रस तू हमारे पास गमन कर। पवमान सोम जो है उसको कह रहे हैं धिया वसु, कर्मों से बसाने वाला धिया वसु। मक्षु शीघ्र ही जगम्यात, प्रातः हमारे पास गमन कर। कर्मों से बसाने वाला वो पवमान सोम, हे पवमान सोम हे आनंद रस, कर्मों से बसाने वाला तू शीघ्र हमारे पास गमन कर। हे मंद मन आनंद की वर्षा करने वाले, तेरी कृपा से अभिवादन करने वाले की आयु बढ़ जाए। अच्छा वंदितु इंदो तारी आयु, अभिवादनशील की, अच्छा इन्होंने ये कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रवंदितु इंदो तारी आयु, अभिवादन करने वाले की आयु को बढ़ाओ। वंदितु इंदो हे आह्लादक, वंदितु तारी आयु, अभिवादनशील की आयु को बढ़ाओ। और शीघ्र कर्मों से बसाने वाले तू हमारे पास गमन करो। बुद्धिपूर्वक कर्मों को करने वाला तू हमारे जीवन के प्रातः काल में ही हमें प्राप्त हो जाए, ये बात कर दी। मक्षु जीवन के प्रभात में, जो मैं कह रहा था वही बात कह दी कि 5 साल की उम्र में ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। प्रातः मक्षु धिया वसु जगम्यात, जीवन का जो प्रभात है, जीवन का जो प्रभात है ना, 10 साल से पहले पहले जीवन का प्रभात मान लो, आजकल तो पहले तो जीवन का प्रभात होता था 25 साल तक, अभी आजकल तो 10 साल तक ही जीवन का प्रभात है। मतलब हम इतने एकदम भोले भाले जो रहते हैं, पहले वो जैसे पता ही नहीं था, इतने बड़े बड़े भी होने के बाद भी 16-17 साल तक भी नहीं पता था। 16-17 साल तो 12 से 16 साल तक, उस समय 16 साल तक के भी पता ही नहीं था। जैसे गुरुजी ने भी एक उदाहरण दिया ना उसमें घटना, कि नंगे नंगे खेल रहे थे बच्चे और मैंने अब से लगभग 50-60-70 साल पहले, मैंने स्वतंत्र भारत से पहले, अब अंतर तो आ गया, मैंने वो बहुत ही ज्यादा वो था। तो जीवन के प्रभात काल में ही मक्षु धिया वसु जगम्यात, शीघ्र ही धिया वसु जगम्यात, कर्मों से बसाने वाले तू हमारे पास गमन कर, हमारे पास आ जा। प्रातः काल यजा, कितनी अच्छी प्रार्थना, धिया वसु जगम्यात, अविलंब मक्षु मानी अविलंब हमें प्राप्त हो जा। हाँ देखो, हल प्रातः काल भी है और व्यापक अर्थ है ना ये, तो जीवन का प्रभात काल भी है, धिया वसु जगम्यात, इन्होंने जीवन का प्रभात जोड़ दिया ना, कि हमारे जीवन के प्रभात काल में ही अविलंब हमें प्राप्त हो जाए। ये तो बहुत ही ऐसा लगता है, जब ये पढ़ते हैं ना वेद को, ऐसा लगता है कि बस चुपचाप बस इसके अंदर ही रमे रहे, पर ये यूं भी कहते हैं कि ये वेद यूं भी कहते हैं कि करो भी सेवा दूसरों की, तो इसलिए अकेले बैठ ही नहीं सकते। कहीं से भी पुस्तक खोल करके, ऐसे ये पुस्तकें लेकर के और ऐसे खोल करके कहीं भी पढ़ने लग जाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है। कहीं से ऐसे करके और पढ़ने लग जाएं कोई मंत्र, तो फिर वो नहीं, उसमें आनंद भी आता है ना अच्छा जी, आनंद भी आता है, लेकिन वो तो नियमित जो पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते ही हैं जी, कहीं से भी खोल करके अतिरिक्त जो बात कही जी, मेरे मैं उसको भी कहना चाह रहा था कि मीठी रोटी को कहीं से भी खाओ, नहीं कुछ कुछ चीजें कठिन है ना, हमारे समझ में नहीं आती इसलिए थोड़ा सा, पर बहुत ही ज्यादा मंत्र आते हैं समझ में, ये तो मैंने देख लिया। कम ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, जब इस दृष्टि से देखते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा समझ में आते हैं। जी वैसे मेरे को तो श्रद्धा संपन्न वेद के साथ जोड़ने वाला जो श्रेय है ना, श्री अरविंद को ही जाता है चल जी। मैंने तो मतलब इस विषय में जो श्रेय देता हूं ना, कि वेद के साथ जोड़ने में जो ज्यादा जो प्रेरणा मुझे मिली है वो उन्हीं से मिली है, कि वो इतना महान ऋषि जो है हमेशा जो एकांत में लीन है और वही इसकी बड़ाई करता है, तो झूठी बातें तो नहीं हो सकती। की सत्ता थी और इनकी स्थिति आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है जी। और फिर संस्कृत तो जानता ही हूँ, वो मेरा संस्कृत पढ़ा हुआ मुझे सार्थक हो गया। संस्कृत जो पढ़ी थी और ये जैसे कि इसके साथ जुड़ गया तो इससे मेरे को सार्थकता हो गई। संस्कृत भाषा का जो पढ़ना था वो बिल्कुल चरितार्थ हो गया मेरे लिए। तो चाकन वनेन वायो निधाई चाकन वनैव, पर एक बात और भी कहता हूँ अच्छा जी, मेरे से ज्यादा ये अच्छा समझते हैं प्रचेता जी वेद को, मुझसे भी अच्छा समझते हैं। मैं तो कहता हूँ उनको कि आपके साथ वेद पढ़ें तो बहुत ही अच्छा आनंद आए। उनके पास उस तरह की परिस्थिति नहीं, बाकी बहुत ही अच्छा समझते हैं उसमें रस अलंकार, उसको भाषा का जो शब्दों का पकड़ बहुत ही अच्छी है। मतलब वो दूसरे काम में लगे रहते हैं ना जी, नहीं वो उनकी रुचि है ना उस काम में भी। आप जानते नहीं, वहां पर जब पढ़ते थे उनको आयुर्वेद कहते थे, आयुर्वेदाचार्य कहते थे झज्जर गुरुकुल में, आपके सामने तो रहे हैं वो सबसे छोटी और इनका प्रयोग किया करते थे ना कुछ कुछ जी जी, वो अलग अलग और आयुर्वेद नाम से उनको कहते थे वहाँ, आयुर्वेद नाम ही रख दिया था उनका। हाँ बड़े वो बड़े साथियों में रहते थे वो, हाँ हाथी जैसे ब्रह्मचारी थे। तो उस समय तो ऐसे ही लगते थे, हम छोटे छोटे थे तो जी पहलवान थे सारे वो जी, और उनके कमरे में ये रहते थे, ये सबसे छोटे थे। हाँ कदम में छोटे दुबले पतले, हाँ भ्रमण में भी आगे आगे चलते थे, श्लोक भी तब भी आते थे बहुत अच्छे जी, आगे आगे यही बोला करते थे। और इनका आकृति चेहरा बड़ा कोमल सुंदर, वनेन वायो निधाई चाकन वनय वायो, चाकन पर आ जाइए, चाकन चाकन का अर्थ है चायन कामय मान, चक धातु इच्छार्थक पड़ी है धातु पाठ में, और उससे सत्री में चकन रूप बनेगा उसी का दीर्घ कर दिया चाकन बन गया, चायन को ही चाकन बना दिया। वनेन वायो निधाई चाकन शुचिर वाम स्तोमो भूरण्यो अजीगा यस्येद इंद्र पुरुदिनेशु होता नृणाम नरयो नृतम क्षमावान। जी कौन से क्षमावान है, क्षपावान, क्षपावान गलत पढ़ दिया। दस उनतीस एक, वनेन वायो निधाई चाकन चायन, चायन के अर्थ में चाकन है। इन्होंने तो अर्थ ये कर दिया, हे सबकी पालन करने वाले आशुकारी स्त्री पुरुषो, भुरण्यव भुरण्यव का अर्थ है सबका पालन करने वाले या आशुकारी स्त्री पुरुषो, चाकन वाया वनेन न्यधाई इतस्ततः देखने वाला या भोजन आदि की इच्छा करने वाला पक्षी शिशु किसी वन में रखा हुआ होता है, वनेन वन में किसी वृक्ष में रखा हुआ होता है, वाया मानी पक्षी का बालक, पक्षी का जो शिशु है ना, इतस्ततः देखने वाला या भोजन आदि की इच्छा करने वाला चाकन का ये अर्थ हो गया। वने इव निधाई रख देते ना बच्चे को किसी घोंसले में कोटर में, किसी पेड़ के कोटर में रख देते हैं। सुचि स्तोमा वाम अजीगा, सुपर्ण परमेश्वर का पुत्र पवित्र वेद शुचि ही स्तोमा पवित्र जो स्तोम है वाम अजीगा वाम तुम दोनों को प्राप्त होता है। भूरंगों को जो द्विवचन में संबोधन किया था ना उसके लिए वाम कह रहे हैं। ये स्तोम जो है सुपर्ण परमेश्वर का पुत्र पवित्र वेद शुचि ही स्तोमा वाम अजीगा तुम दोनों को प्राप्त होता है। यस्य नृणाम नृतमा नरिया जिस वेद का नृणाम नृतमा नायकों में श्रेष्ठतम नायक नायकों में जो श्रेष्ठतम नायक है नरिया मनुष्यों के लिए जो हितकारी है छपावान इंद्रहित और प्रय रात्रि को करने वाला जो परमेश्वर है पुरु दिनेशु होता बहुत दिनों के व्यतीत हो जाने पर प्रलय के बाद होता मानी दाता है ये अर्थ कर दिया इन्होंने। कंबोज जी का भी अर्थ एक बार सुना देता हूं। वनेन वायु निधाई वृक्ष वन का अर्थ कर दिया वृक्ष वृक्ष में जैसे मैं मानी जैसे वायु मानी पक्षी का बच्चा वृक्ष में जैसे पक्षी का बच्चा निधाई स्थापित किया जाता है और चाकन अपनी मां की कामना करता है देखता रहता है कब आए कब आए। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उसने जीवन के समाधान पुस्तक में दिया है बिल्कुल ठीक यही उपमा दी है कि जैसे घोंसले में जो बच्चे हैं बाट जो होते रहते हैं बाट जो होते रहते हैं कि कब आए कब आए कब आए। हे सत्य स्वरूप परमेश्वर मैं तेरे दर्शन के लिए उसकी तरह ही बाट जोह रहा हूं। तो ये वनेन वायु निधाई चाकन वृक्ष में जैसे पक्षी का बच्चा निधाई रखा गया कामना करता है मां की कामना करता है चाकन कामना करता है मां की। शुचि वाम स्तोमो भूरणव अजीगह पवित्र तुम दोनों का जो स्तोम है भूरणव भूरणव है ना भूरण्यव भूरण्यव गलत छप रहा है मूल संगीता देखिए भूरणव है ये भूरणव है ये जी हाँ ये ठीक नहीं लिखा भूरणव जगत भर्तारो स्वर्ग अंतारो कर्म अनुष्ठाने भरणशीलो इंद्रकुत्सव भर्तारो अश्विनव। यहां पर जो है हे कर्मशीलो वृक्ष में जैसे पक्षी का बच्चा रख दिया जाता है और वो बाट जोहता रहता है चाकन चाकन का मतलब इच्छा करता रहता है कब मेरी माँ आए कब मेरी माँ आए। सुचिर वाम स्तोमो भूरणो अजीगा तुम दोनों को जो ये सुचि स्तोम है ना वो अजीगा पवित्र स्तोम तुम दोनों को क्या है अजीगा प्राप्त हो रहा है प्राप्त हो गए क्या करने चाहिए पवित्र जो तुम दोनों का जो स्तोम है हे कर्मशीलो। अच्छा ये जो स्तोम है अजीग वहां चला जाता है तुम दोनों का स्तोम हे भूरणो वहां चला जाता है हे कर्मशीलो उसके पास चला जाता है उसके पास अध्ययन करेंगे अजीग चला जाता है। यस्येद इंद्रा इंद्र जिसके जिसका निश्चय से इंद्र पुरु दिनेशु होता सभी दिनों में आह्वान करता है तुम्हारा जो स्तोम है तुम दोनों का जो स्तोम है भूरणव का अर्थ कर दिया हे कर्मशीलो तुम दोनों का जो स्तोम है उसके पास चला जाता है। यस्येद इंद्रा पुरु दिनेशु होता सभी दिनों में इंद्र जिसका आह्वान करता है निरणाम नरयो नृतमा छपावान, नरों का नरहित कर नायकों में श्रेष्ठ, रात्रियों में सोमपान करने वाला क्षपावान, क्षपावान माने रात्रि में भी सोमपान करने वाला, ये तुम्हारा स्तोम जो है हे गतिशील कर्मठ स्त्री पुरुषो, यजमान पत्नी और यजमान के लिए गुरुनव कह रहे हैं, जिस प्रकार पक्षिणी के द्वारा वृक्ष की कोटर में रखा हुआ पक्षी बच्चा अपनी माँ की बाट जो होता रहता है दौड़कर उसके पास जाता है दिखते ही ना, उसी की तरफ चींची करने लगता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये पवित्र स्तोत्र जिसका नरहित कर नायकों में श्रेष्ठ, नृणाम नरया नृतमा, रात्रियों में सोम का सेवन करने वाला जो इंद्र, छपावान इंद्र का विशेषण है, रात्रियों में सोम का सेवन करने वाला इंद्र निश्चय से सभी दिनों में आह्वान करता है, उसको पाने की कामना करता है, दौड़कर उसी के पास जाता है। क्षपावान बतलाया इंद्र को, इंद्र तो परमेश्वर ही हो गया, अच्छा पक्षी का बच्चा जैसे रखा रहता है माँ की बाट जोता रहता है, वैसे ही तुम्हारा जो ये स्तोम है, स्त्री पुरुष का जो स्तोम है दौड़कर उसके पास चला जाता है, ये स्तोम इंद्र के पास नहीं, यस्य इंद्रापुर उदनेशु होता, यस्य जिसका ये इंद्र सभी दिनों में आह्वान करता है, ये इंद्र जिसको बुलाता है ना, वाक्य थोड़ा बोझल हो गया, यस्येद इंद्रापुर दिनेशु होता, इंद्र जिसका सब दिनों में आह्वान करता है, नृणाम नरया नृतमा, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है, नरया मनुष्यों के लिए जो हितकारी है, नायकों में श्रेष्ठ है, छपावान है, छपावान इंद्र है, नृणाम नरयो नृतमा, यस्य होता अस्ति नर हितकारी, नायकों में श्रेष्ठ, रात्रियों में सोम का सेवन करने वाला इंद्र निश्चय से सभी दिनों में आह्वान करता है, उसको पाने की कामना करता है, दौड़कर उसी के पास जाता है। यस्येद इंद्रापुर दिनेशु होता, यस्य जिसका इंद्र सभी दिनों में बुलाता है, इंद्र जिसको सभी दिनों में बुलाता है, कौन सा इंद्र, जो नृणाम नृतमा नरयः क्षपावान, ऐसा जो इंद्र का स्वरूप दिखाया, मनुष्यों में जो श्रेष्ठतम नृणाम नृतमा, ऐसे जो इस कपिल मुनि कणाद गौतम ऐसे ऐसे जो महान ऋषि हैं, नृणाम नृतमा उसको इंद्र का रूप दे रहे हैं, नृणाम नृतमा नरों का हित कर, नृणाम नृतमा नायकों में श्रेष्ठ, छपावान रात्रियों में सोम भाग, रात्रियों में सोम भाग क्यों दिखाया, नायकों में श्रेष्ठ, रात्रियों में सोम का सेवन करने वाला इंद्र निश्चय से सभी दिनों में आह्वान करता है, पुरु दिनेशु होता, निश्चय से सभी दिनों में आह्वान करता है, उसको पाने की कामना करता है, दौड़कर उसी के पास जाता है, इंद्र के पास चला जाता है, ये तुम्हारा सोम, तुम्हारा स्तोम। ये इंद्र के पास चला जाता है, वाम स्तोमा अजीगा, तुम्हारी जो स्तुति वचन है ये इंद्र के पास चला जाता है, जिसका इंद्र पूर्व दिनेशु होता सभी दिनों में आह्वान करता है। हे गतिशील कर्मठ यजमान पत्नी यजमान, जिस प्रकार ये पक्षी वाला उदाहरण दिया, वृक्ष की कोटर में स्थापित किया हुआ पक्षी का बच्चा अपनी माँ के आने की कामना करता है, दौड़कर उसके पास जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये स्तोत्र इंद्र के पास सभी दिनों में जो आह्वान कर रहा है इंद्र, उसको पाने की कामना कर रहा है, उस इंद्र को पाने की कामना कर रहा है। दौड़कर उसके पास चला जाता है। तुम्हारा स्तोत्र जो है दौड़कर के पास चला जाता है। ऐसी उपमा दे दी पक्षी की, जैसे पक्षी जो है अपनी माँ के लिए बाट जो रहा है, ऐसे ही तुम्हारा जो ये स्तोम है, सच्चा स्तोम, ये इंद्र जिनको बुलाता है, यस्य इंद्रापुर दुनेशु होता, सभी दिनों में इंद्र जिनका जिसका आह्वान कर रहा है और रात्रि में सोम का पान कर रहा है, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ तम है, नरिया है, उस इंद्र के पास चला जाता है। यहां पर एक बात कही कि वे इति च य इति च चकार साकल्य, ये जो वाया है ना, तो साकल्य ने इसका पदच्छेद किया वनय वायो वे पुत्र, ये तो यास्क ने तो वे पुत्र करके वाया बनाया, वी से अण प्रत्यय करके वई और आय वाया, पर साकल्य ने इसका पदच्छेद किया वाया का वा और यह, मंत्र में जो वाया है वा और यह ऐसा पदच्छेद किया उसका खंडन कर रहे हैं। उदात्तम तो एवं आख्यातम अभविष्यत असुसमाप्तश्च अर्थः, ऐसे करेंगे तो जो निधाई पद है वो उदात्त हो जाएगा, वा और यह ऐसा करेंगे तो ये जो निधाई पद है उदात्त हो जाएगा और अर्थ हमारा पूरा नहीं प्राप्त होगा, हमें अर्थ पूरा प्राप्त नहीं होगा। देखिए 443 पृष्ठ पर ऊपर ऊपर लिखा है इन्होंने, यास्काचार्य ऋग्वेद के पदकार साकल्य की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि साकल्य ने वाया का वा और यह पदच्छेद किए ठीक नहीं, ऐसा करने से निधाई आख्यात उदात्त हो जाएगा। यद वृत्तान नित्यम पाणिनी सूत्र है कि जिन पदों में यद शब्द नाम सर्वनाम आ जाता है तो उससे उत्तर तिंगंत अनुदात्त नहीं होता, सदा उदात्त होता है, तो वा यह पदच्छेद करने से यद शब्द वर्तमान है तो निधाई आख्यात उदात्त हो जाएगा, परंतु यह अनुदात्त है इसलिए वा यह पदच्छेद ठीक नहीं। और साकल्य के मत में दूसरा कारण, दूसरा दोष यह है कि मंत्र का अर्थ अधूरा रहता है, मंत्र की संगति ठीक ठीक नहीं लगती, वाया करने पर वा और यह क्या लोगे, इसलिए वाया पदच्छेद ही ठीक है, वा और यह, वा और यह, वायह असमाप्तश्च अर्थ है, असुसमाप्तश्च अर्थ है, मानी अर्थ भी पूरा बढ़िया नहीं निकल रहा है। वने न वा यह निधाई, मूल में तो वायु लिखा है पर पद पाठ ये तो पहले तो ऐसे लिखते थे ना एक ही शिरोरेखा, अब वो अब उसको पद पदकार का काम होता था कि पदों को अलग अलग करके बताना, तो साकल्य ने ऐसा पदच्छेद किया, उसकी आलोचना कर रहे हैं कि वो वाया ठीक नहीं, वाया ठीक है, वाया ऐसा ही ठीक है, इससे अर्थ भी अच्छा निकल रहा है और वो जो समस्या स्वर वाली थी वो भी नहीं आती, ऐसे कह रहे हैं। ठीक हो गया ना, यदि हम इसको अलग अलग करेंगे ना ऐसा पद पाठ करेंगे, अच्छा अलग अलग लिखा है जोड़ा हुआ नहीं, तो आजकल तो गलत लिख दिया, फिर आजकल जिस परिपाटी में ज्ञानचंद जी ने अपने इसमें तो चंद्रमन जी ने इकट्ठा ही किया है, नहीं नहीं वो ठीक है वो ही दिखाना चाहिए, पर दिखाए तो फिर या तो एक से और रेखा वाला हो, तो फिर वो कैसे, वो अलग अलग कह रहे हैं ना आचार्य जी, वाक अलग और यो अलग, उसमें भी कह रहे हैं आचार्य जी, तो एक शब्द होना चाहिए ना, अलग अलग छाप रहे हैं ठीक नहीं है ना, तो ठीक नहीं है ना, यही बता रहे हैं। अलग अलग रखेंगे तो ये निघात नहीं हो सकता जी। लेकिन स्वर को निघात ही दिखा रखा है, स्वर को अपने निघात ही दिखा रखा है। निघात हो नहीं पाएगा यदि अलग रखेंगे, अलग रखेंगे जी, अलग रखते हुए भी निघात ही दिखा रखा। हाँ, सबने दिखाया इसलिए वाया दिखाना चाहिए, इकट्ठा ही दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर व्यत्यय मानना पड़ेगा। और अर्थ भी जो हेतु दिया ना इन्होंने, वने न वाया, वन में जैसे कोई पक्षी का बच्चा, कितना अच्छा आ गया कि वन में रखा हुआ कोई, मैं पूछता हूँ बताता हूँ, हे भूरणव स्त्री पुरुषो, वने न वायो मेधाई चाकन, वन में रखा हुआ जो मानी किसी वृक्ष में रखा हुआ पक्षी का जो बच्चा है, जैसे कि पाठ जो होता रहता है, इच्छा करता रहता है कि मेरी माँ कब आए कब आए कब आए, सुचिर वाम स्तोमा, तुम दोनों का जो ये स्तोम पवित्र स्तोम है ना, नहीं नहीं नहीं उपमा घटा रहे हैं ना ये, तो कि वन में रखा हुआ पेड़ में रखा हुआ जो वो बच्चा है, वो माँ की बाढ़ जोता रहता है, उसी प्रकार ये जो पवित्र स्तोम है ना तुम्हारा, ये उस इंद्र को प्राप्त हो जा रहा है, इंद्र भी बाढ़ जो रहा है, वो इंद्र तो बच्चे की तरह बन रहा है यहाँ पर। हाँ, बच्चे की तरह है तो हाँ, तो ये जो स्तोम है, ये स्तोम उसको प्राप्त हो जाता है। यस्येद इंद्रपुरु दिनेश होता, जिसका इंद्र सब दिनों में आह्वान करता है, नृणाम नृतमा है, सब दिनों में स्तोम का आह्वान कर रहा है ना, सब दिनों में क्षपावान, हाँ क्षपावान है वो, सोमपान करने वाला है। नहीं, वो एक दृष्टि है ना, एक एक दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं। हैं, ये कह रहे हैं कि आप तो यूं कहते हो कि उस भगवान को हमारी कोई स्तुति की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है हमारी स्तुति की जरूरत है। हाँ, इंद्र तो आप आत्मा लिया ना, हाँ इंद्र ईश्वर, ईश्वर ले रहा हूँ। शुरू में जो आपने कहा कि वेद की किसको, जो बच्चे की तरह में, हाँ जी, वो इंद्र हुए, ईश्वर यहाँ बालक की तरह बन रहा है और वो चाह रहा है कि ये लोग मेरे को स्तोम भेजें। इंद्र जो है वो पुरु दिनेशु होता, सब दिनों में आह्वान कर रहा है वो। यस्य मानी यस्य स्तोमस्य, यस्य शब्द से स्तोम को लेंगे, सुचिर वान स्तोमा जी का ये तुम्हारा पवित्र स्तोम, तुम दोनों का पवित्र स्तोम पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, यस्य स्तोमस्य इंद्रापुरु दिनेशु होता, सब दिनों में इंद्र जिसका की आह्वान कर रहा है, नृणाम नरया नृतमा क्षपावान, ये तो सारे इंद्र के विशेषण है। और ये भगवान जो है ना जी, यहाँ पर मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य को इंद्र बताया है, भगवान को जो मनुष्यों में श्रेष्ठतम मनुष्य है ना, स्वामी दयानंद अरविंद जैसे लोग जो हैं वो इंद्र के रूप हैं यहाँ। नृणाम नृतमा नरिया, उनको यहाँ पर भगवान के रूप में प्रस्तुत, इंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। वो चाहते हैं कि लोग स्तोम भेजें, हाँ जी हाँ जी जी। यसे इंद्रापुर दनेशु होता नृणाम नरयो नृतमा क्षमा क्षपावान, ये महापुरुष तो साक्षात ईश्वर के उसमें एकत्व में रहते हैं ना। रथर्यति सिद्धस्तत् प्रेप्सु रथम कामयते तिवा एष देवो रथर्यति इत्यपि निगमो भवति, एष देवो रथर्यति पवमानो दशस्यति आविष्कृणोति वग्वनु। वग्वनु वेदवाणी को कहते हैं, वग्वनु मानी वेदवाणी। ये रमण स्थान जो है रथम कामयते सदा, एष देवा ये परमेश्वर देव, पहले इसको देख लेते हैं, ये रमण स्थान परमेश्वर की कामना वाला पवित्र तथा तेजस्वी शांत विद्वान पवमान जो परमेश्वर देव है वो रथ की कामना करता है। कौन से रथ की कामना करता है? शरीर रूपी रथ की कामना करता है, प्रकृति रूपी रथ की कामना करता है। इस पिंड में आत्मा, ब्रह्मांड में परमेश्वर, वग्वनुम आविष्कृणोति और वेद वाणी के से संबंधनीय ज्ञान को प्रकाशित करता है। वग्वनुम आविष्कृणोति एष देवो रथर्यति, रथर्यति का अर्थ है रथम कामयते, रथर्यति इति सिद्ध तत् प्रेप्सु, उसको पाने का इच्छुक रथम कामयते इति वा। दो अर्थ कर दिए, रथर्यति माने रथाभिलाषी अर्थ प्रसिद्ध है, तत् प्रेप्सु उसको पाने का इच्छुक यहाँ रथर्यति है। तो एष देवा पवमाना पवित्र करने वाला ये देव रथर्यति दशस्यति और सुख प्रदान करता है, दशस्यति सुख प्रदान करता है। वग्वनुम आविष्कृणोति, हेलो शाम।